أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العلي العظيم. هذا مبارك آياتنا في سورة الأنفال ده پنزو سم آيات سخما تلاوات كترات پنزو سم ده جلوم رنی برخي چتر ظالمين پوری مناتر سلور پنزو سم آيات پوری چدی ده سبق ده سارة سخما د جې ربط ته ما قبل سره دادی چې په ما قبل کې چې وا الله عز وجل د کفارو دنیوي تعذیب هم ذکر کوي چې دوی مقتول سو په بدر کې مغلوب سو ناکام سو. یعنی د هغو مقتولیت او مغلوبیت خدا دواړه پر دې دنیا کې دا یې ذکر کړل. اوس چې ذکر کوي د دوی برزخي او اخروي تعذیب ذکر کوي چې الله تعالی نه یوازې دا چې کافر په دنیا کې ناکامه کوي مغلوبه کوي، آخرت کې آخرت چې معنا بیا ژوند دی ورسته، په برزخ کې برزخ دغه چې په قبر کې سړی معنا د دې دنیا څخه ولاړ شي به آخرت ته نه وي رسېدلی، وجه د آخرت ورځ خو د قیامت ته ورځ شروع کېږي. نو تر هغه راودې خو ته به دلته یو بل ژوند شته برزخي، په دغه برزخ کې هم سړی په عذاب اخته دی. لکه موږ د قبر د عذاب عقیده لرو چې عذاب قبر حق دی. عذاب قبر نو کوي مسلمان ور سره رود یو خو قبر نه لري. نو موږ قبر قبر یادو مراد و ځین چیش دی، هغه برزخ مو ځین مراد دی. برزخ اصلا پردې ته ویل کیږي. دغه چې سړی مړ سي بیا تر آخرت دغه ژوند بیا پرده ده د دې جهان او د هغه جهان تر منځ. نو انسان اول دلته دی بیا برزخ ته ځي، د برزخ څخه آخرت ته ځي. نو اخروي وو او د دې هغه برزخي د دواړه وخت عذاب اوس الله بیانې. دنیاوي خو ورته ذکر کړي چې په دنیا کې مقتول او مغلوب کافر، تر څو چې مؤمن پر الله توکل وکړي پر اسباب یې اعتماد نه نو. نو الله عز وجل اوس فرمایي د دوی د دغه عذاب د پاره چې په برزخ په آخرت په دواړو کې ورته ګوري دي، چې الله وایي. ونبي عليه السلام ته خطاب کوي ولو ترا کتالی دلی وای دغه کافران یادی وسنو ولو ترا کتالی دلی وای ای محمد صلی الله علیه و سلم اذ اغه وقت یتوفا چ وفات کوله الذین هغه خلق کفرو چ دی کافران سیوی الملائکه ملائکه او فات کوله په دا بدر کې چتالی دلی او ارواح ګرد ملائکه قبس کی ملائکه هغه د عزرائیل علیه السلام و سلام مأمورین عزرائیل ملک الموت خو نه غټ مشر دی نور خو نه په جهان کې په یو ګړی کې د زورو نه پرونه پس کیږي اره وته دی خپل استازی ور استی چې ورسره د دور وخت واخه دا امر د دی هغه امر دی ور لره ور کوي نو کته لی دی وای هغه وخت یا توفا چې وفات کوي مړه کوي الذین هغه خلک پروچ دي کافرانسی او څوک مړه کوي څوک وفات کوي الملائکه ملائکه چې وفات کوي په دغه وخت تا ورته کتلی وای په څنګه حال کې وفات کوي یغضربون وهی د ملائکه وجوههم مخاند دي او ادبارهم شاوید دي وای دا ملائکه وسخه چې دي د وسپنی ګرزان لکه چې کوشان دا ورڅخه چې الله ستې لري نو امه پر تنجي وي پر زګاری وي امه پر شاوي په دغه وخت چې دا روح ځنی اخته دغه مله ورکی خدای ګو کې برزخي حالت چې دا روح قبض کیږي دا دغه وخت څخه برزخ شروع کیږي دلته دغه وهل پر شروع قران دغه رقم وای چې په دغه وخت کې دته وهل شروع وي نو چې ملائکه څه چل پکې یغضربون دا روح په داس حال کې او پات کې یغضربون چې وهي وجوههم مخاند دي و ادبارهم شاوید دي او ورته وای څنګه د خلیه د طرف هم تعذيب ورکی نه وازي وهل دي دا د وهل په وخت ورته وای وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا تس وتسقي عذاب عذاب الحريق د اور معنا دغه سزا چې سړی ته سوځول ورپی احراق ورکی دغه سزا در سره وڅکنو معنا دام دغه سد لک اور ته ته سوځول درکی یا هغه د دوزخ عذاب مراد چې دای پر د برزخ دی الته مو چې ورته روانه هغه آینده دې شایسته نه آینده دې مو د رخت د اور ته کې دای سپ خبره پویږي په دغه آیات کریمه کې دواړه ور خلاص کړ تم د دې وهل شروع دی په دا وخت کې د قول د لارې سم دغه ورته شروع د چې مخکې پر چا دی پر دوزخ روانه وذوق تس وتسكي خوند وګوري عذاب د عذاب الحريق د اور دا غس وزون کی اور چسوي سوزي نو تا عذاب الا عز وجل ود کافرانو ته په دا وخت کی ولي ورکی دا ولو ترا خو شو واغه خو شرط او جزاء دل ته نس وزي چې کتا دی لدلی وای په دا وخت کی چې ملائکه دا وسر کینو بس سی وای لرأیت امرا فظيعا دا خرای او دا وهم د ترس حالت لکه مشک په سترګو وسورته ګور چې سړی مړکی جم بل پر دا مخ پر دا ځګر په چکشان وي د شای وي برم جوړه ده صحاله ام مړکی جم په دا رقم وژنه نو امر فظيع دا غدي چې انسان ترس دیني کوي یا امر عظیم ډیر لو خبر دا جواب دې ته محسوب سوي دي فقط تلل کیش کتا په دا وخت دی لدلی وای نو به خورا نه ولاد حالت ته لدلی وای تر آیات ورسته بر هغه جزا وای شرط یې سونو نو موږ به د شرط جزا دواړه پر کوم وسوي کتا لدلی وای ای نبی اغه وخت چې وفات کوي اغه کسان چې کافران دي الملائکه تو ملائکه یې وفات کوي په څنګه حالت کې یغضربون چې د ملائکه وی وجوههم مخاند دي او ادبارهم شاوي د مخ د شاده خو د وسپنج په ګرزانو وی او دا پسې ورته وای چې وذوقوا تس وسقي عذاب عذاب الحريق دون نو دا به یو نه ولاد امر وای یو ډیر د وهم د تس امر به تعالی دلی وی ډیر غټه پیښه به دي د یو خو چې دلی دی وای مګر خو نبی علی السلام نه دلنه وسنه مال واجه وای چې علا دې سره د سوي دي کوي ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک دغه جزاء چې ودی تعالی او تعالی ورکی ولی بما په سبب د حق قدمت چې پیش د ستی کړی د ایدیکم لا سود دی چې در مخوالی کړی د ایدیکم لا سود دی و دغه ته خدا دې چې کوم اعمال دې د لا سور غزور دې کو پرې کړی دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم د خبرو زیات کړی دی چې زاد درواغ ما چری بیان بشوي پر خدای بل و دې کیره تر واستل دا د هغه غزک دی چې و د توس ګورین ذالک دا سزا چې ور کول کیږي دا چې ذکر سو چې وهل د مخ د شاته خو چې کوشان په پسې او دا د عذاب خبره مرتکی چې مختم پر درځخ دی دا به ما په سبب د هغه اعمالو دی قدمت چې در مخوالی کړی او اعمالو ته ایدی کوم لا سود دی چې هغه لا سونه دی معنا در مخ ور غزول او اعمال کړی و دی خو دا واجبل وان الله ليس بالظلام للعبيد وان او بشك الله الله پاک ليس ندی بالظلام ظلم کوم کې للعبيد بندگان دل الا نو ظالم دی نو چې الله ظالم ندی نو د سره وجد عمل کی نو چې دا الا عادت ته به ظلم پر چا باندې نه کی او د سره دا کړی کیږي نو خو حق دی دا برکه موږ نه په پویږ الله په پویږ الله نو دې زه پیژنم د سره دا عمل دا سو ور دی یعنی خبره کې پیدا شي دوا وجه الله وایي چې د د سره چې دا عمل کول کېږي هغه اعمال یوازې ده چې مخکې ده کړي دي. که ته وانه باید دا اعمال بني اعلی وایا زه ظالم نه یم، زما په صفات کې ظلم نشته. صفات خو الله لري، کمالي صفات لري، نقصاني صفات الله لري. الله تعالی په نقصاني صفات کې درلود نه به ظلم پکې خو د سرګه سره نقصاني صفات لري نه. الله د ټولو عیب صفاتو څخه نقصاني صفاتو څخه منزه دی، پاک دی. دا الله ګرد صفات کمالي دي، نو الله پاک ظلم کوونکی نه دی. نو دا دوې وجه سولې چې دغه سزا د عمل د وجه چې عمل یې کړی دی هغه، او بل دا چې الله ظلم کوونکی نه دی. نو دا خبر الله په هغه ثابته کړه چې دا د هغه مقدمت کوي، ولې خو الله ظالم نه دی. دا بیا د هغې خبرې دپاره دلیل پس پیش کړي نه دی چې دا د ده پیشدستي چې کړی دی د هغو اعمالو د وجه و ده ته دا سزا ورکول کېږي. که ته هغه اعمال بنی الله دا دلیل پس پیش کړي چې الله نو زه خو ظالم هم ولا کوي چې زه به ظلم کوم. دلته یو علمی خبره ستا، دلته دا د ظلام په صیغه کې دته چې الله پاک ظلام نه دی جل عبید بندګانو لره. ظلام خو د مبالغې صیغه ده، چې ډېر ظلم ته ویل کېږي چې الله ډېر ظلم کوونکی نه دی، یعنی لږ خو نو کوي، یعنی لږ ظلم خو نو کوي. ولي خو د بنا پر مبالغه باندې چې ډېر ظلم کول د الله څه دي نیستي کړه، مطلق ظلم خو نو څه نیستي او حالا چې الله خو مطلق ظلم نه کوي، که لږ دی که ډېر دی نه کوي. او دا صیغې ته چې وګورې خو دا معنی چې ډېر نه کوي لږ نه کوي، سوال دغسې وارګېږي په دغه آیت کریمه کې د ظلام په صیغه کې. جواب یې دا دی چې دغه قسم صیغه د مبالغې ده. د مبالغې صیغه دلته چې دی خپله د مبالغې معنا یې نه ده مراد، نفس ظلم یې مراد دی. داسې صیغې شته چې صیغه توازن یې د مبالغې پر کمی، مګر نفس هغه ده د خپل مأخذ یې مراد دی. لکه څنګه وایي پلانی عطار دی، عطار خو دغه د مبالغې صیغه ده. عطر خرڅوونکي معنی ډېر عطر خرڅوونکي، خو ډېر یې نه دی مراد، فقط عطر خرڅوونکي چې عطر خرڅي که ډېر خرڅي که لږ خرڅي عطار یې خلک بولي. نو دغه صیغه ده عطار یا پلانی بزاز دی. بزاز هغه دی چې کپرې خرڅي، خو د دې صیغې وزن دغه رقم معنی ډېرې کپرې خرڅي، خو د ډېر تورې نه دی ورسره. بزاز یې کپرې خرڅي که لږ خرڅي که ګس خرڅي که تان خرڅي که په سکه کنټینر خرڅي، بزاز ورته وایي ته ټوکرانو کار کوي. نو دلته مظلم فقط ظلم کوونکی، مطلق ظلم الګه سره نه کوي که لږ دی که ډېر دی. د ترجمه بیا نه کوي چې لیس نه دی بظلم ډېر ظلم کوونکی نه دی لعبد، یعنی ګای ګای خو نو یو څه ځینې کېږي برخه ترجمه دغه راوځي. نو د ظلم لپس قسم صیغه د مبالغې د مراد مطلق ظلم دی. برای بسوال نواریدیجی اگه این سالونه دی بروشتی سپخ پر محاوره کیم استعماله بونو فسیده ده دی حالت بیانی چلاوی ده ده کپارو ده حالت چی دی ده سر کم دیوام ده دی حال و عادت که ده بیر لکه حال و عادت ده چا آل فرعون ده اتباعو ده فرعون ده دی خو عادت ده غسیو لکه عادت ده چا ده فرعونیان ده ده مکیه ده قریش ده مشرکانوش پا بادر کم رسو الهوی عادت ده فرعونیانو یوازې فرعونیان نه ولذین او د هغه کپار من قبلهم چې مخکې در فرعونیانو تیر سوي چې د نوح علیه السلام قوم د هغه رقم د عادیانو قوم د سموجانو قوم د دوی عادت پر هغو رقم د هغو عادت به الله درته بیان کړي چې هغو خو دغه کار کوه دیم پر هغه نقش قدم روان. نو چې هغه نقش قدم وي نو د ده سره الله هغسې وکړه چې عذاب هم په دغه وخت کې ورکوي چې برزخي حالت یې دی ام یې په آخرت کې ورلره ورکوي. کیدای شي په خبره پوهېږي، یعنې دا هغه د دوی حال چې ول دوی په خپله چې کوم اعمال کړي د هغو د وجه څخه ده ته دا سزا ورکول شوې د ده اعمال د چا پر کم مرای د فرعون پر کامل د فرعون چې کوم کوپریات کول دم هغه کول دا کدابی دا مشبه به دي، مشبه محذوف دي، مشبه چی شي هغه نو حالهم یادابهم هغه د دې دا په تر څنګه در عادت دا په طریقه ده و ام کدابی لکه طریقه او عادت آل د اتباع فرعون د فرعون د فرعون اتباع چې کوم کار کا ودي ما غس و مې واجب فرعون نو ولذین د هغه کسانو حالت من قبلهم چې مخکې د فرعونانو نو دی الله مشابه کی، یعنی د دوی حاله مشابه کی د حاله سره د چا د فرعونانو او د فرعونانو لا د مخه چې نور کفار دوغه د حاله سره وایي کټ ور دیس کول کوغه چ کول دوغه کار څنګه دادی الله بیانې کفرو دوغه خو کفر کا او بی آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی الله تعالی آیاتونه څه چې یاد اسمان نازله ولا غینه منل یا د آیاتو څخه مراد هغه دلایل چې معجزې د نبیانو پر لاس باندې ښکاره کوي. هغه معجزې سیر بلید زه ورته به مرته اوس جادوګری راته کوي، هغه به معجزه وه د الله د طرفه به ورکړې وه. د معجزې او د جادوګری خو ډېر فرق دی، مګر ده به دا په جادوګری ترجمه کول. نو کفرو کفر یې کړي وو چا فرعونیان او د دوی د مخه چې کوم خالق وه بی آیات الله په آیاتو د الله چې د اسمانه نازلېدل او په هغه آیاتو سره چې د نبي پر لاس یې ښکاره کول مراد نو هغه دلایل هغه معجزې سولې فأخذهم الله نو دوغو سر آلات سوك فأخذ بيني والهم دي الله على پاک بزنوبهم فقونا هو سرد دي ندوغو فقونا هو دي بار را تنكر نو عين ترز اليوم وسك نوس فبادر كدي دخبولو قناو فخاكر تنكر إن الله قوي شديد العقاب كتوا دا قرد قومنا الله تعالى دا غسش بأمريك والرا تنكر الله وإزماتنا دا سزور وار إن الله ألا عز وجل قوي غشتل دي شدید العقاب سخت عذاب والا دی عذاب ام سختی غشتری هم دی نو مخ څوک نی وایس د فرعون څخه مخ کې کوم کو پات کې سوي کدی لري کده مکه مشرکان الله وزي به خاص هم رټم کولای سم زما د قوت مقابله به څوک نش کوي هان او عذاب مختلف مختلفی خلق بدا نه وای چې عذاب پر راس شکر پر ما خو لا عذاب نه دی اغل او کوس فرعون پر کوم وای خاطر شوی ته فرعون ته به تارې خو مطلب تکلیف دی خو دی الا در کین نو در کی خمر مدار پر لار نه برابر ته خما خوی غرق عذاب بول شکر پر مش خو لا دبر نه دی وری دل دلو تعال اسلام پر قوم خو دبر وری دی خو پر تا نور دبر وری پر تا بل عذاب مسلط نو امن لری سکون لری رزق کم تنگ دی کم زوری چې رزق دی پراخ دی پک شي کی خوشاله نه خدا ګر د عذاب نه جن نو د عذاب به طرز جلای خو لا قوی دی شدید العقاب سخت عذاب ولا دی فسال عز وجل بعد جواج بیانی چوام دیته چې دغه عذاب په ګناهو د دی ورکول سو په اخذهم الله بذنوبهم دا وس آیات کیږي دا وی ذالک بان الله ذالک دغه قاعده چې دا وس ما در توله چې الله پاکه د دی دا عذابونه چې ورکول کېده په سبب د ګناهو د دی دا ولی وغم به په سبب د جواب ده چې ان الله الله پاک لم یکن ندی مغيرا تغير وركونك نعمة ويو نعمة لر أنعم شد إنعام كري هذا غ نعمة على قوم بريو قوم حتى تر أغا وقت على ذا تغير وركونك ندي يغيرو شد تغير ورك ما وها غ حالات بأنفسهم شد دي بنفسوك بروتي شد يخبل نفساني حالات تغير ولا روارنك على ذا كان نعمتنا أخت الله وإذا غز ما قانون دستور دي نو شد ما قانون سوشن وش فرعون فنعمتوك دم كير قريش فنعمتوك ونور ومتونه فنعمتوك اغه نعمت الله لازم اخلي لترسوچ الت فدك باتني كم حالات فرد شغله تغير ولا رورنك باتني حالات سر كم دي بارز بك في مؤمنانك باتني حالات يا دغدي شد د مثال بتور اسلام راوري دي ايمان راوري مؤمن خدي بترتي مؤمن دي بيادا دي ايمان واسلام دغر دي ذكر فراغ سر بير بان اعمال دار كم كافر بشرميش نو الله وزي بعد دس نعمت اخلا منه د تغیر ول را وکه خو هغه دستا په نفس کې ایمان او اسلام دا ګرځ د پروت مګر ته داغه مطابق ونه چلیږي کوپار چې بیا و داغه سره بیا کوم نفسي حالات چې الله جد بدل کې الله نعمت نی واخسي د کوپارو د پاره به الله تعالی د کوپر سره سره استعداد ورکړی دی چې ایمان پزده کې استعداد ورکړی دی چې د نبی خبره ومني مګر چې نبیانو معجزي ورته راوړل د خپل استعداد په کار وانه چا انکار وکي نو د خپل حالت نفسي بدل کې کدای سب خبره پویږي تر سوچ کافر خپل حالت نفسي بدل نک حالت نفسي کم شي دي چې الله د ته دماغ ور کړی دي هغه استعداد د جن لري چې جن پزدک لکه دا نور قسمونه څنګه زدکې خو ته سی بلې دل یې خو الک دي د ورځې زی ودا کې شک پر راځي دی اوس انساني کې بني مګر څومره بار چې پښتنه زی کې برایزه په ګهرش کې کار کوم دی متران سمې په زورو زورو په پریوا غټه باندې نو چې دا کار دې زده کړي ته پردی جوړو د مشیر د الله تعالی خبرې نه سزده کولای لمونځ نه سزده کولای امن تو بلا نه سزده کولای دلته ستا دماغ کوره سي نو الله خدا هغه استعداد چې ما ورکړي ته کار نه اچي نو چې نه اچي د خپل نفس حالت چې هغه استعداد دي د هر شي د زده کړي هغه په کار ونه چاو لري کې د ځان سره چې لري کې نو الله د حالت بدل کړي زه حالت ور بدلوم حالت سمانه ودته هغه امن چې د درلو دي هغه ځنی اخره ودته عذاب را ولم دا سوای ذالک دغه چیر خبر چې دا دیته چې عذاب ورکول کیږي په سبب د ګناهو ورکول کیږي علاوه د ځان یې ځنه کې نور کوم دا ثابت ده ذالک دا کار به په سبب د دې چې ان الله الله لم یکدی ندی الله پاک مغیرا تغیر ورکوم کی بدلوم کی نعمت یو نعمت لره ار نعمت چې وي انعمت انعام کړي هاده دغه نعمت الله پاک علی قوم پر یو قوم الله دغه بدلوم کی ندی حتی تر هغه وخت پوری یو غیرو چې دی تغیر لره ورنکی ما و هغه حالت به انفسیم چې هغه ملاشق د نفسو سره د دی هغه د نفسو سره د دی کوم حالت مال ک مؤمنان و ایمان د نفسو سره ملاشق دی اسلام ملاشق دی مګر د عبارت ځانګړي کی ایمان د شان شاته وګرځي ګنه هو ته ملاوت علی د نعمتونه عزیزنی برای بیژن دا غره کم جون نشي برول ته ګورې په بعد کې خود شپې جون دا شو دي دا وس شي دي علاوه دا ما دا غسګل دي د اعمال چي دي هغه د حالات د بدل کړو ما نعمت ور بدل کړو پدغه وېږي ک کا پیروي داغه څه امن الله اخلي قتل پر راولي مجاهدين ورته مسکه برای وزنی ولې وزنی خودته چې کوم استعداد الله د حق د ذکر کوي هغه بیا هغه استعداد په کار نه اچي نو دغه ما بیان پوسیم دوه قسمه سو د مسلمان سره ما بیان پوسیم هغه ایمان او اسلام چې اصله د ایراوړي وو بیا پرېښو نو الله عذاب پر راولي او د کافر سره ما بیان پوسیم هغه د استعداد په طرف چې ایمان په حاصله ورسې خو نه په حاصله کار نه ځنخت نو الله چې دغه شیان بدلی زده د نعمت ور بدله و منو فسالا فرمائی وان الله سميع عليم کتا پدا بدلول بینو الا څه خبر چې د حالت بدل کی کنه کی بدل بدلول د وخت قسمه یو د دې قولی بدلول کی په قول او خبر کی دغه څه کو جای وای چې ارګړی ځان کافر کی ما لا نه اوري الله ی قولی تغیرات دې خپل حالت تغیري قولی او جرادې په قول کې په خلو کې د خبرې کې چې هغه هغه د جنه څخه سړی لري کې په الله او نه خوځي او رم بل بیا پټ یا په زړه کې یا په عمل کې چې دي چې کوم کار کې په خلو خو رغ نه کوي اعمال یې ګرځي دغه رقم چې د جن مطابق نه دي اعمال یې هغه رقم چې د پتر چې سلیمه مطابق نه دي الله خو هغه ایم من معلم یې مله هغه چې په زړه کې د عقیده سم ده منل نه ده ځکه خو هغه په هغه معلم دا د دغه آیت کې په پای کې دا ټوټه ورواچو چې کده د تغییر قولی دي کده د تغییر قلبی دي کده د تغییر عملی دي په ګرد الله او خبره مونږ چې د تغییر ورکی او هغه استعدادات ته چې ما ورل ورکیږي ځنه عمت نه بدلوه مد از ما عادت راغلی دي نو چې دغه کفار او فرعون یو نسبه تر د مکه د مشرکان الله چې د دې عذاب ورکړي دي نو خو معلوم دی چې د هغه تغییر د دلیل چې د خپل حالت هغه چې تغییر ورکړي دی ایمان نه دی کړی نه دی قبول کړی استعداد پاکستان کله اس په خبره پوهیږي استعداد څه معنی دی سیمه مثال شته لکه یو سپین ورکه ده دغه ورکه سپین کاغذ دی دغه سپین کاغذ د شوشه ایستو ګلان مست استعداد نه لري چې پر ویل کې چې ته څنګه شایسته نقاشي پر کې ارڅنګ ګل پر کاج خو دی استعداد دی مګر یو پرایو سړی را ولاړس بره خر پر ویل کې نو خو بلې وای برای مړه دا څنګه شایسته کاغذ پر دې به څنګه ښه کلمه لیکلې وای پر دې به څنګه ښه آیات لیکل دا اوس تا په څه نشو راټه شي ولر دا چې شپې لیکلې په مضمون پوه شو دغه د زین سبحان دغه سي مستعد دغه ارشد پر دې باندې که ایمان او قران دغه خبرې پر ریکارډ یې امریکا دی که پر دې باندې هغه کو پر یاتر کارډ یې امریکا دی خو زموږ د زین سبحان وس ګرځ مش خراب کړل د کو پر شان پر ریکارډ سی وی چې د اسلام غیر سره قبلین نو لکه مال دغه سبحان باندې چې یو حیوان ولیکي یو بد حیوان ولیکي یا یو بد منظره ولیکي نو بره خو د ش قابل دی ویسته ش قابل نه ده نو استاد چې بره وی دا شاګرد ولی وی بره وی تا ولی هغه ګلان پر دغه ځین ریکارډول خو په دې کاغذ کې استعداد وو چې هغه ولی قبول کړي تا دغه بلا پر ولیکي نو او استعداد چې هغه د دماغ صفحه ده هغه مختی او کوپارت مالا ور کړی او مومنت مالا ور کړی چې پر دغه شی خبري ریکارډ کړي ش شیان زکی دوی هغه شیان چې هغه د اسلام زړه هغه پر ریکارډ کړی نو الله پاک نو چې دا کاغذ استعداد ته تغیر ورنه ورته دا بلوي چې پکې وکړ وس به نو څه کې دا ستاسو هغه د امن نعمت الازنی واغسي مجاهد پر مقرری ژوند یو تر خیم ژوند به برابر بات شي فس کدا ابي ال فرعون بیا لا عز وجل پر مای په جزای کی وې د دې دغه عذاب چې ودی تور کول کیږي دا د دې په عملو دا د عذاب حالت هم دغه رقم دی لکه د فرعونیان او د چورل راور کول شو و حالت داب د دې کدا به لکه د ابو هغه عادت ال فرعون د اتباع د فرعون و دا زیت کدا چې متوجه بیا مبتدا ما مخ کې وو ل دا کدا به چې دی د خو مشبب هې دی مشبح مخ کې ما هو چې د دې حالت سره کم دی کدا به لکه حالت ال فرعون د اتباع د فرعون والذين او دغه کسان من قبلهم چې مخکې درې و دغه خبره مخکې د اوس په دغه سبق کې کیږي سو بیا علامه مکرر را وګرځول نو غو څه کړیو کذب هو غو تکذب کړیو بیاات ربهم په آیات وسره د چا درب د دي مخکې تل کفرو بیاات الله او چې فقط کذبو و هم کفر کړو یا تکذب کړو خو دا سره یو شی نه چنه مني د آیات څخه درب خپل بیا چې شمراج یا هغه معجزه یا هغه آیات نازله پر هغه انبیا او باندې دي نه منل فأهلكنا على مش هلاكهم دي بذنوبهم فغنوه سر ددي دغه من قبلهم ددي فغنوه غنوه هلاك واغرقنا آل فرعون فرعون خوف وبوك غرق فاغرو دي نلك الت مغرق در خپل لشکر سره وكل دا غرد كان وظالمين ظالمان وكل طول كدر آل فرعون د مخه او که خپل فرعونیان و دا ګرد چې و ظالمین و د ظلم نتیجه دا غده نو دا غسه د مکی قریش تم د خبر وسه چې کته ظالم نه وای الله تعالی دا ټوټ کنه در سره کول دا کار پتا نه کا او چې اویانه پر سرداران قتل سو په لاس د نور مجاهدین درسته و جرس نفر و گوره زر نفر و گوره او دام خاج سلاح اغا مسلح و علا خلق او اویاج جوانجی و نیو رسوه نو ده کستا ده ظلم پر نتیجه که درسته رسته و دی و جستا حال عینه لکه ده پرعونیانو ده پرعون خوم آیاتونه نمانه ده ده الله پاک چه پر موسیٰ علیه السلام نازه جده ده موسیٰ علیه السلام معجزه چه اغا مارو اغا یجب اغضاو اغا نور معجزه خدا یوای نمانه ده نو ده دی حال عینه اغا رکم دی کت مچ بیاب ورته متوجه سیده بیا ده آیات مکرره و ده دی حالات سنگ دی ده مکیه ده قرش که ده ابی ده که حال آلی پرعونه ده اتباعو ده پرعون آل پا معنا ده اولادی ده توانق ویچ ده پرعون اولاده اتباع ده انسان آل بلال کیجنو والذين او ده اغا کسانو ده حالات من قبلهم چه مخی ده پرعون و چه مال ده نوح علیه السلام ده عاد و ده سمت قوم كذبوا ذي تكذب كريوا مغبي آيات ربهم فآياتو درب خبل فأهلكنا ألاوه نمج هلاك لهم دي بزنوبهم فقرنهو ده دي أغا ده قردو ده هلاك سيه فقط فهلاك تعبيره كي خاصة فرعون مسجة تجلالي واغرقنا أو مج غر كريوا آل فرعون أتباع ده فرعون نو دا ګرد چې سی وو کلون کانو ظالمین دا ټول چې وو ظالمین الله دې وسره ظلم نه دی کړی د د ظلم ورده وره راشي روسي ظلم دغه دې چې الله تعالی آیاتو ته لغه ته ورک د الله پاک احکام آیاتونه د ځان پرې وي نه الله ما به دا کار سره وکي فشا الله ان شر الدواب بشک شر الدواب د ژوندې شیا دواب جمع د دابه د دابه کله ما يدب على الارض فچو زکه باندې حرکت کوي بالا د مار پر کم زده پښو د انس پر دوه پښو زکه پر څلور زکه چې انوزي ارشه چې پر زکه حرکت کوي ته دابه وایي نو په ټول دواب کې شر کم یو دی کوپر چا کړی کافر چې دی دا چې دی تر خره شر دی تر مار دی شر دی تر لړم دی شر دی تر شر مر شر دی خو دواب الله ذکر کوي څوک به دا نه وایي او ته نو کافر وګوره هغه خو نو انسان دی هم تا نو خر ورسره یاد کړي تا نو مار کړي خو الله پاک وایي سی دي ګرد انسان چې دی الله پاک وایي لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ښه صورت خو الله ورکړی دی ولقد کرمنا بني ادم کرامت خو الله ورکړی دی خدای کوم دی چې کرامت احساس کوي نو عبدالرحمن بابا څنګه وایي وایي رب و تا ته د ملک مقام درکړ ته په خپل د خپل ځان کې گاو خر کړ نو گاو خر ته د ځان جوړی نو کاله درس جوړ کړی دی الله خو نه دی درس جوړ کړی الله خو د ملوک مقام در کړی دی په څه چې مخلوقات کې شایسته صورت تر لره در کړی دی کرامت او عزت در لره در کړی دی مګر شته د گاو خر ځان به تر کوي اعمال در هغه به تر نو ګله د الله سو ویل کوي نو دلته الله ګورو ان به شک شر الدواب شرترین بدترین د ټول زنده شیانو عند الله د الله په وړاندې الذين اغه خلق دي کفر او چې دي کفر کړی په هم نو دی لا یمنون ایمان نه راوړي مخکې دغه آیات چې و 22 نمبر ام کې رسوي الکه مالا پاک دغه خبره ذکر کړي او چې شر اغه د مشرکان مثالوي چې ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون په دغه سورت کې 22 نمبر آیات اغه د مشرکان په باره کې ول چې شر د دواب و دی چم کون دی ام گونگای دی دی مثال په تور نی عقل کاتی بارا د جن په باره کې کار وکي نور خو نه گونگای دی نه کون دی نه به عقل دی جن ته چرا و جم کوم بی امرون دی می عقل کار نه کی مشرک ده دغه سره مشابه کی دلته خو مشرک نه دی یاد کړی فقط الذين كفروا یا یاد کی نو د جه جواب دی بارا دا خو د آیاتو تعارض سره رالی هغه مشرک دار کم دی ته کافر دار کم دی کافر خو تر مشرک عام دی نو دغه جواب کدای سو مزمن تیسی پویجو کافر خو تر مشرک عام دی ولی کافر خو یهودی تا نویل کیش رو یهود مشرک دی مشرک خدا اندو دی نو چه در طول کپار و بد کافر دی نو یهودی دی نو اغا مشرک دی نو خود نجی خدا اهل کتاب خلق دی مشرکان خو اغا دی چه کتاب نلی غایی تسوجده که بد تسوجده که بلا بلا بلا بلا بلا شان که یونو نو خلاصه دا جواب داده چه اصلی چه دا در دواب و در چارپایانو چه بد مطلق کافر بدی نو خود برا گای گای با مشرک یاد که چه مشرک در چارپایانو بدی گای با یهودی یاد که چه دی در چارپایانو بدی گای با نصرانی یاد که خواستی دا خبره چه در چارپای بدی اغا دا مطلق کافر پا باره که ده نو دل که مطلق ذکر که اصلا اغا یو شاخ ذکر کردی و نو پا دی که چه دی برا تعارض رازی نه رازی مش بیده سپا خپل ما حول که پارس که برا پا خبره پا یجی یو قوم دی ات قوم چه دی پر از کدا د پښتونو په قوم کې کاکړ یاد از زه یاد که برګ زه یاد که څوک یاد هیڅ معنی قوم یاد برای دا قوم ډیر بد خلک دی یاره تر شرموشان بد خلک دی داسې ظالمان برای چه دا خبرو که بلا پلا بیا دا اغی قوم یو غل دی برای یار دا در شرمش بتر دی خلق بنور تایش یه پلاق تال دا گر دا قوم در شرمش بتر دی اوز بیاد دایده بابا خود دایم دا اغی قوم اتسخ دیم دا خبری سر زد گی دلتم علا پاک دا غصو کرده مخی مشرک یاد که ویسه کپیر یاد که نو مشرک ندی کپیر واقعیم کپیر دی دا تعرض نسر بی چه پلا دی مشرک یاد که تاول در دواب و در چار پایانو بتر دی وز بیا چه دی کپیر یاد خو بابا مشرک کپیر و جمع یاد که دا کپیر چه دی مانا دا عام پا باره که دا خبر سره که ولیسی چه کپیران تر چا بد گی در چار پایان اغه د تبلیغان یو قصه کوي دغه د پاره چې خلک په خبره پوسی و یو سپینجری ته یو چا ویل یو عابد دی برانو ورتول بابا غول ا نو سګوان دی بارې لاستا ژره بزرګ بوجه کد از ما د سپیل کی نو ظاهر خبره خود سون اهانت امیزه ده د مؤمن ژره وګوره د سپیل کی وګوره نو د خو غوښته چې پسند پوی اغه حکیمانه جواب ورلره ورکې دی وشاری بارې لو به ګورو د سیر نه پر او غرزې د چستات څو څه پلانې پلانې پکښ مشته بارې دانه اوس نه معلومیږي که دیگه جری ایمان ترکی جنت تا ولاری نو دا جر دا سپی تر لکی بید او که دا دو جخت کشی دل نو ستا دا سپی لکی پر بید سپی خوالا دو جخت ناچی ما دو جخت کشی نو بیا ستا دا سپی لکی بید از ما در جری رو از ما در جری معلومات رو وز نکیش دا با ال تا وز که ما ایمان ترکی ز جنت تا ولارم نو از ما جر پر بید سپی او که ایمان نکی تر دو جخت کشی ولی سپی خود دو جخت نکشی نو دا سپی لکی پر بید تا دا کپر خبر دا غره کم سی وستیس و سر پخلاسو چالاوی که پیر تر دواب و بد دیولی دواب دو جخت الان نور اچی چار پایان چی سپیان و خرو و ماران و لرمانی دو جخت کش کری انسانان خور اچی چکو پر وکی نو شر ترین الدواب د زنده شیانو د ژوند شیانو عند الله پنځد الله الذين حق خلق دي کفروچ دي کافرن سوی په هم دی لا یمنون ایمان نه راوړي کته واخذینو زنه ایمان راوړي الله دې ایمان نه راوړي د هغه خلق دي چې الله په علم کې معلوم کسان دي چې دغه ایمان نه راوړي نو هغه الله پاک یاد کړي چې دي ایمان نه راوړي دغه ان شر الدواب څخه وست اهل کتاب په باره کې خبره را شروع کیږي بیا د رکو تر پای پورې چې وسمه د آیات کریمه د مخ کې خو چې هغه د مشرکان په باره کې و چې کافر به مشرکان او دغه ان شر الدواب څخه وست دغه اهل کتاب دا چې د فرعون چې و دغه قوم او د دې مخ کې قوم چې د اهل کتاب او د دې په باره کې خبره را شروع شو فسأل او الذين عاهدت منهم الذين اغه کسان عاهدت چې تعهد کړ دي منهم د دې سره عهد يمنا كلك وعدج اخر سيد دي سخه ثم بيا ينقضون دي ماتي عهدهم وعد خبل في كل مركن فارواك وهم لا يتقون او دين بيرير دي نخص سخه دو وعده دغ فبارك على وتعالى شو حكم فرماي دي قصداد بنو نغدر د يهود دلوه يهود با التغات غت قومونه بنو نغدر نمدل او بنو قريزه نمدل دا بنو نغدر قصه جلاده دغه د بنو قريزه په باره کې دي بنو قريزه هم دلته د مدینه شریف پر شاوخه آباد و يهود و دلته د مسلمانانو سره ګډ ګرځیدل او بنو قريزه او بنو نغدر مال دواړه د يهود دلی وي دغه بنو قريزه چې ظاهر زنده بي ازاره تر شلو د نبي عليه السلام سره قرارداد کړ چې په مشکار مدره مش بخپل يهوديت کو مش نستا سره جنگ کو نه د هغه چا امداد کوي چې تا سره جنګ کوي بره خو به نوسی خو همسایګان مې سره ولې کار را دی پیغمبر علیه السلام ور پر سر سترګې مې دا خبره قبوله ده ونه څه د سمت وکړه نو د ګردو سره قرارداد کړی و د خلکو په مخ کې چې زما دښمن چې زما سره جنګ کوي ته به زما د دښمن کومک نه کوي زما ستا سره دا قول که زما یوه صاحب ستا مال یا ستا و ناموس ته یا ستا و وینې ته تعرض وکړي موږ یې ذمه وایو په امن کې ګرځه د دې لاس نه درېدی بیا به اول ته چې د نبي علیه السلام یو دښمن و هغه به راپاڅوه خو جنگ ور سره وکړه وسله لږ دي دغه یې ټیم دی پټ به کومه کونه مرسته ول مشورې امر کولې بیا به نبی علیه السلام خبر شو نو دیم دغه پټ پټ چې مونږ کول نبی علیه السلام به بیا شپاره پلار ټینګ کړي شنو خو تا ورځ کار نه درلرم خو سغه پټ پټ دي ته ته رز ما ور دښمن ته زما معلوماتونه ګرځه تور کې او را باندې را پاسې را سره جمع دی کوم بیا وکي بس بیا سي دا پلار ور سره بنوي قرارداد سره بس هغه خبر زموږ سمات بیا به قرارداد وس سورج بو بیا بیا لاس نه دی بیا بیا یو کاپیر ته بل مشرکان ته به ال کړی تا غدل ته دی خو موږ مزنی پازاب ته سیم زنی پازاب پر راسی چې دا ماز موږ جنگ شروع کی موږ ملګری کو ما غواړی سړی غواړی ما غواړی شي چې غواړی هغه به جنگ تر پاسه ول چې د نبی علی سلام سره جنگ پیغمبر چې په دغه جنگ خلاص برای ګور ول دی دا چا مکی بس دا پلان ته بعد ته دا پلان قرار داد در سره مکرر کار دا غزوی احزاب چې پیښ شدل دغه بنو قریزه و مشرکان تعالل کړو چې ګرد پر ټول سي احزاب خدای پالټی ته وای خدای حزب جمع د حزب پالټی ته وای چې د کوپارو څه پالټی پر ټول سول کړه اوس چې نه ټوب وینه فقط قرآن په احزاب ترجمه کړی دی، دوی په انګریزي کې ناټو ورته وایي، دغسې اتحادیه یې جوړه کړه، دوی په جته ورکشوله چې راسي بس بره به پر راوغورځو، ریښه یې وکړه چې دا به در څه وخته دا سیر درد مشتی چې د مځکې څه ختم شي، دا دهشتګردي و دا کیسه ده، جهاد خودی دهشتګردي وایي چې دا کیسه ختمه شي، سجدا وکړه لمونځ وکړه، ایمان راوړي، لپلتو کیسې یې جوړې کړي، بیا هم هغه څوارلس سوه کاله مخ الله ته بیایي، بېرته مرتجعین دي راغلي دي. انو هغه راله په غزوه احزاب کې چې احزاب غزا تېره شول، بارانو رسول علیه الصلاه والسلام پریدي وسنه په خدای کشته، یو وار دي نه دي، دوه دي نه دي، درې دي نه دي، اره پلاتو بام کاږي چې بیا نو قرارداد را سره وکړه. د یهودو په پترت کې الله شیطانات راخښلي دي چې ار څونه مغلوبه کیمره یا کې د خپل خباست کې هغه بس په ځین کې دي، چلونه او تکتیکونه هم ډیر زده دي، دغه و ساده مسلمانان چې دونه څه کشف کوي دي، دغه چمونه چې دي سره سنجین، لکه ما چا بل ورځ درته وویل، مرض د خدای د طرفه راغلی دی، دای چې و بیره دي چې د مثال تور زما ځوانان ګرځي ایمان راوړي، برغ د امریکا جوړ کړی، امریکا ډیر منافق دی، دا خبره امریکا او شو دي چې به دغه رقم وکړي، اخر غره ورور د امریکا سیاست دی، دلته د اقتصاد جنجال د الله ساقدا را قطع کوي، سړی چې دا نو رښتیا وي، خو هغه د امریکا ته خطاب وکړي چې دا ګرد ته یې دا چې رښتیا هغه د الله سره نظر وړي چې ایمان درنه وړي، مخکې څو عمر چې وو ام دغه رقم د دوی ځوانانو ګرد مخکې پسو سو به د ورځې مؤمنان کېدل، په د مجاجس کې د علماء او شبکې دل دا رقم داغه د پاره بیا دا چلو کې د مجاجونو چې څه ویډیوګان تر لاسه کړی چې د انسان سر او پریکه پر دګار او چر دا په ګردو کو پاره کې نشر کړی چې اسلام دا رقم کې نو ظاهر خو پر انسان بره بد لګیږي دا رقم دا به خو د کافر د قتل حکم الله در کړی دی دا چې بر ملاج هم ته دی کې دا خو دا کسانو چې زین خالی پر وګ خو بد لګیږي هغه ویډیوګان دی په ډیرو ډالرو رانی ولې په خپل الله کو کې نشر کړی ځوانانو چې دغه جن قبله دغه کارونه دي کې اغه مخ په نسی دا رقم دا بل بیا خوشاله چې څنګه مې وکړه وینې کړي یو څه چې اثر یې څنګه څه اثر خو ولټه سو هغه خلک مستم بل عکس اثر یې ورشن دي نو دي دغه کول دغه آیات دغه په بارک دي الله د سی وای الذين هغه خلق عاهدت چې تا کلک عهد اخستی او منهم د دې سره قرارداد یو سره کړی سم چې ته به مشت تعرض نکې په خیانت باندې زما د دشمن برسته بنکې سم بیا یې تقدون دې ماتي عهدهم اخبل عهد په امان ماتي په کل مره کې په اروار کې ماتي چې عرب لای وکی بیا یې ماتي چې بیا قرارداد وکی بیا یې ماتي نو وهم دې لا یتقون وهم او دې لا یتقون دې نبیری رده دا نقض العهد څخه چې ماته ایام نکینو چې دا پلا نبی علی السلام املاره باندې کی دا پلا بیا باندې کی مکرر ماته او چې شم نکی بیر امن لري دا کسان چې نو څه په وک بس آیات کې حکم راځي فاما فج شرط اصلي ان دې بل هغه ما ته تاکید د پاره دې ګډه لیکل دي فاما فج شرط تسقفن کتا پیدا کړهم دې برلاس شي پر دې په حرب په جنگ فشرد بهم من خلفهم د څنګه د مبالغه سره د تاسو ورته پام وکړئ تجربه هم لکه سړي چې چاته وایي دا رقم یې وو چې شل نور پند واخلي په پښتو کې موږ وایي چې څوک یې برای دا رقم یې وو چې شل نور پند په واخلي د شل نور عبرت الله دا سره کې په جنگ کې په لاس دی درالي جنگ پر شروع کې د څه مکه و چې د عبرت واخلي چې درته ورسته نسل ازي غلا په یاد به وسه چې الله وي دا سر سره وکړي چ پنج دې څه د ګردو مرد لپاره د پیړی پیړی د لپاره فاما په دې شرط تثقفنک تا فی ذاکرهم دی په حرب په جنگ کې فشرد تم متفرق کبهم په دې سره شاد ولا ته فرق پاشول ته وای په شرد و پاشه بهم په وهونو سره د دې من هغه څوک خلق هم چې در دې ورسته چې در دې ورسته نسلونه راځي چې هغه لا بیا پند وخت شي مکه مکه دا ک لا سي در ورسېږي په خدای ک دې کار در سره چې چاګه چا سره کړی لعلهم یذکرون لعل شای چې هم دی بونو یا ذکرون برا پند وخت او دا چې عرف لا لطف سره کوي عرف لا مهرباني ور سره کوي چې بس دی بیا راسه بل نوې قرارداد وکړو دا عرف لا دی خطاباسته نو ته بل پلا دغه ور سره کوي بیا قرارداد مراعته و وس دا غره کم دی کنه د ګرد جهان د مخه قرارداد دی کړی دی ماته یم دی چې زه به بمبار کوم هغه دی بمبار نه تی وي خو مړي وټه پیاجر چلیش اغه ام کی پرغه سر بیر بای ته نو بای چې پر عهد او پاو کې اوس په توای چې مړ خو ما به کار نه درو دلې خو استاد خو به بر شو دي و فاز وکم و په دغه مر چې اصل حقوق زور اصل تسلیم شنو دا رقم کی د بنجان قرارداد کړ دي کبه چې عمل کی تاریخ څه وخت تر سوي تر وسه پورې هغه هغه ته بابا خو قرارداد کړی نسته قرارداد عین دغه د يهودو کېل دي هغه دی روان دي فقط ماز وس په عصري شکل کې دي په هغه وخت کې په ساده شکل کې دي ماز یې شکل بدل دي نو لکه اسلحه چې په هغه وخت ساده توره و یا په ساده غشي و لیدته و وس تو په ټانګو ته راس و درکم نور عنوان هغه رقم دي الله دغه په بار کې دغه حکم کې چې الته کوم حکمونه پرونګي خو به ستل تک شنه ولي ودلته یو ملا او ژغدي دی دغه په کلی کې جنگ کوي. بره د احد غزا مثال وای ته چې د نبی علیه صلات و سلام کار وګوري، د نبی علیه سلام چې د احد غزا کوله ګرد خلکو ول جنگ په مدینه کې کوه، نبی علیه السلام یا دشت وروز دلته سپینډر و کشنیان وژل کیږي. نو ما ورته څونه غټ خاین یې قرآن او په اسلام په دغه کې درواغ وایي، نه د خپلې ژیرې شرمېږي، دا خلک چې هغه دی مولوی صاحب لا وایي. نو مال خو ته په یوه سیرت کې پیدا کړه چې نبی علیه السلام دا نظر ورکړي چې موږ به جنګ د باندې خو پیغمبر هم دا نظر ورکاوه، د سپینجورو هم دغه نظر و، د پوشارانو چې جنګ به په مدینه کې داخل وکړو. دا غټ قومونه چې راله لوی قوتونه چې دښته چې وروزي دی غلبه کیږي را باندې، نو جنګ به په مدینه کې وکړو. بارک په اریانیږي چې مدینه خو کلی د کور کوڅې که په کوڅو ورګډېږي، خو پر اربام چې ورته باندې وکړي ته نه په خبر. او بل دای په مدینه کې خو څه منافقان دي که د باندې وځي د جنگ راځي، لکه دغه چې بیا پیښه سول عبد الله ابن ابي خپل فوج راوستي. او دلته په مدینه کې چې کفار خنه سره کوي چې دا منافق دي که دا مؤمن دي، د یو مخه وځي منافق دا وامه جنگ کوي د دشمن سره، دغه دی په جنگ اخته کې په مدینه کې په کوڅو کې داخل جنگ کوي، د باندې نه وروز خپل د کورو خزي ونسي دي برکه دشمن دوری پاتوس اچ پاتوس نه راتلی دا وامه څه وامه مخ چې څنګه ور داخلي جو وکړي ته خدای به مزین خلاص کړي. کرالي شکست تبلی وځي په کوڅو کې دا بلاد دي نسلای پرار کجګر شورته پټ سیاله ته کار کوي. ځوانان چې و چې د بدر جنگ ته نه وتلی اربان جنو یا دوری وروز دلی زنه کوم په مدینه کې ګردو سپینجورو د نبی علیه السلام رای دغه وشته د مدینه په داخل په کلی کې جنگ کو. او ځوانانو ویل چې موږ دوری وروزو، نو بار دې سرزوري وکړله پیغمبر علیه السلام بار اورسیدی. نو هغه چې کورته نه وتی برای د یوز غلی پر ځای د ویز غلی واغستل خو له پر سر کې چراورتې نبی علیه السلام چې کور نه خپل ځان مصالح کاوه. دلته د سپینجورو پر د ځوانانو مخ راوړو چې ولې بدبختی کوي، د پیغمبر علیه السلام خبره نه مانی، خو هغه درته وایي دلې چې دی وایي نو خدای د الله رسول دې ته خبره معلومیږي. تاسو سرزوري پر چی شي باندې کوي چې مچک مچک کیږي؟ د نبی علیه السلام د خبرې په مقابله کې خبره کوي، ځوانان برابشه مارس چې څه وایي نو دا خو نه بي دي موږ د مقابله ولیکو. بهره ول سیدی نبی علیه السلام چې راوته برز باندې بس موږ پر خپل خبره شمع نه، یا رسول الله چې تاسو څنګه خوښ یاست وکړو پیغمبر لوس د الله د نبی د پاره د مناسب نه ده، وس ما زغره غوسې د خور پر صد درځي وځو بله بیا نو باندې نه پکشي کې جوړ هغه چې ولر هغه راکب سپیر شه سوله چې اویا نه پر دغه رشیدان د اصحاب څخه وس. نو ته دا خبره ګوره بالعکس بیان ول، نو عام خلک چې په چې خبره هغه خو هغه دی مولوی صاحب لا وای مول پیغمبر کله دا راکم کول چې په کول کې جان کوس ته چې دغه غزوه چې د خپرتا د لید چې پیغمبر په مدینه کې کاوه جنگ نه تل یغه دغه زاید ولې دا ګر د خلک د جنگ ځان کاری چې په کلی کې شروع کې بر ار سره جنگ کوي وای کلی را خراب وي. نو خبره درته خبري پوری یاد اسو چ الله داس وای فإما فد شرط تسقفن کته پیدا کی هم دی په حرب په جنگ کی فشرت تسره و پاشه به هم په سبب د دې څوک و پاشه من هغه څوک خلفه هم چې در دی ورسره راځي اغلا ورته پراکه شه د عبرت واخی لعل شای چې هم دی یذکرون پند واخی فش الله پاک فرمای و إما تخافن و إما فد شرط تخافن کته بیرجه من قوم دی قوم څخه خیانتن د خیانت څخه د بیرجه یو قوم دی عهد یو سره کړی دی قرار بردا ته معلوم اوسه چې دا په وعده والله که وخیږي خیانت را سره کی. نو علاوه وارد وره عمل هم پر کوه ګوري سونه اسلام جنده عدالت جندي عهد په یمن خو یو سره کړی دی او ته وس پیږی چې دیس ما سره خیانت کی پرو پانه خیش. نو ته مکو چې وازو خو پزړو کې پیدا منو نه به بر عمل پر کوه علاوه نه به بر عمل نه حساب د خبره ک ورته وروره ما ستا سره قرارداد کړی او ته سم سړی نه پر وعده نه خیږی. نو زما د خو قرارداد در ماتي بلخ بل چاره کو پردم جنه خبره ک بر عمل بر سره وک کدا اس په خبره پوسټ راس په یو دغه کې راځي په یو واقعي کې د اصحاب هغه دی تللی و یو ځای علا کې سره قرارداد درلودي د صلح برای مختی پوج روان کی روان کی روان کی جدی سر حتی ورنجی سو پوجونه پټو برای ورتور ای خبردار زمر د طرف څخه معنا چې زه خبردار کوم دای چې پوجونه سمې زما پوج بیا د مل پنیمای نه وتر خدا چا به ورسره وکي. یو صحابي راغلی الله اکبر الله اکبر وفا لا غدر نهری ایواله په فوج کې داسې چیر چې الله لوی دی د پیغمبر هدایت ته چې پر عهد وفا د غدر نه حساب دی ته دلته راغلی پټه په بیخ ورنه وتله وسه بار خبره چې ګوره زما د خاص صلح د پاتل پر اشی خدا د غدر سره وکي پام چې عمله پر ونه کې ټول اصحاب ود سیدی ولې سره ش خبر راو بار ادا غو چې ول ته پلا په وجونه دي شاته ک د خبر ک ورځ جوې وخت لر ورک چې فوج برابر سره بار پر وزه ورته وځ جنگ سره کو تد فوجي بختر وصل دي وسه خبره دا رقم نکیش نو خبره مخک کدا فوج ورته راور دا آیات په دغه بار کې چې مؤمن باید خاين نه که دایس په مضمون فوسس خود سلح خبره ده چې ستا سره معاهده کوي بار بار ماتی هغه که پیدا کړي دغسې ووه چې د سلو نور عبرت سي او پاته که تا قول کړی و د یو چا سره معاهده چې کړی و تر څو یې مه ماته و چې پلای خبر نه کړې ته خیانت مه کوه دغه بزمون وایي و اما په دې شرطه خافنه که ته بیرېدې من قوم د یو قوم څخه خیانتا د خیانت چې دا به زما سره خیانت وکړي پر وعده باندې نه را سره خیږي ګوره مات کړی نه دي د خیانت یې بیرېدې چې وبې کړي هغه مخکې آیت خو د هغو خلکو په باره کې و چې بار بار مات کړی و هغه ول داسې ووایه چې نور به عبرت واخلي یا چې ته ځې مازې په زړه کې درګرځي چې زما سره خیانت کړي پن بز ته غورځول وکه د دې صلح الیهم وطیته نو صلحه ور وغورځوه خبره که نه بس دغه دی چې سړی د چا سره قرارد کړي بره ور وغورځوي چې دا قرارداد چې دغه دی پن بز ته ور وغورځوه الیهم وطیته هغه ستا وعده د صلح علی سوایم بنابر برابرۍ بنابر برابرۍ څه معنه چې ته څونه استعداد جنګ ته لرې خو پټ په خبره چې دی زما سره خیرت کړي دی هم پوه کړه چې دی استعداد آمادګي ولسي لکه دا قصه چې ما داسې مجمله درته نقل کړه علی سوایم بنابر برابرۍ چې تا او دی سره برابر سي نو ان الله لا يحب الخائنين ان الله بشك الله لا يحب محبتنك مننك الخائنين ده خائنان سره نو ځان خائن ولي جوړه چالت جی قرارداد کړی دی ته جی خو پټ ورځي عمله پر کوي دا خیانت دی کنه دی نو الله وي زما خائن نه دی خوش مؤمن او مجاهد ته دا وایي چې صلح جدي چا سره وکړه او ته بیره جی چې دی به دا صلح ماتي نو ته عمله د مخ پر کوي ورده واري خبر ک تن بيد الیهم علی سوا سمنه صلح ور وغور زور ته دا غی صلح اعلان ورته وکړي چې ما او ساتر منځ بالا صلح نسته د ځان کې پاجي کوه د ځان د بکوب علی سوا بنا بر برابرۍ چې تاو دی په معلومات کې سره برابر سي ابر بیا جنگ سره وکړه او کده ما ته کړ صلح یو ور دو ور درې ور داغه د امر اگر کم لیک چې څه به پکې فشار دې به هم من خلفهم د سړي چې دای پاش پاش کې یا یچ د د څوک اشاته پاتې چې بل نسل راځي چې د اغل آیا کې پنج وخت نو دې بره وایې وو چې سر نور عبرت وخت الله دا غسی ورته چې دا غسی زربین واغ ته لره وخت چې عرب لا خیانت کوي نو دا د یو د اهل کتاب په باره کې د ان شر دوا به سر دغه ځای پورې د دوی حالت الله تعالی بیان کی چې دوی سر قتال الله بیان کی چې دوی سر دغه سم معامله باید وش هغه مخ کې چې هغه د مشرکان په باره کې ونه الله عز وجل د قران کریم پرامین زموږ په زندگی کې عملي کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.